Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatele. Veľmi som šťastný, že ste prišli z blízka i z ďaleka. Jestem bardzo szczęśliwy, že przyjechali ste i z blízka i z daleka. A veľmi som vďačný aj za to, že viem, že túžite počuť Božie slovo, Boží odkaz pre vás. I vďačný jestem za to, že, bo viem, že přijali ste, že by to Bože přeslanie dla vás uslyšet. A veľmi som vďačný aj za to slovo, ktoré Pán Boh dal cez brata Mariana. I vďačný tež jestem za to slovo, ktoré Pán Boh dal přes Mariana. Že skutočne môžeme vidieť to, že to riešenie je vždycky v Bohu a u Boha. No, že môžeme to zobačiť, že to rozwiązanie, właściwe rozwiązanie jest zawsze przez Boga i u Boga. A preto vás aj veľmi prosím, ak máte problém... I dlatego bardzo vás proszę, jeżeli máte jakieś problémy... Tak na kolena. To na kolana. Máte radosť? Máte radosť? Na kolena. Na kolana. Máte potrebu? Máte potrzebę? Na kolena. Na kolana. Lebo na kolenách sa nezomiera. Bo na kolanách sa neumiera. Na kolenách sa žije. Na kolanách sa žije. Pamätám, ako som staval dom. Pamätám, pred mnohými rokmi. Wiele lat temu budowałem dom. A spadol som z lešenia dole. I spadłem z rusztowania na dół. A viete si predstaviť, že keď človek padne na chrbát... I môžete sobie vyobraziť, keď človek spadne na pleci... Tak mu vyrazí dých. To vtedy mu vstrzymuje oddech. A začal som sa dusiť. Nevedel som chytiť dých. Začal som sa dusiť. Nie potrafiłem złapať powietrza. Nemal som pomoc. Nie miałem pomocy. A uvedomil som si, že zomieram. I uświadomiłem sobie, že po prostu umieram. Pretože sa dusím. Bo dusiłem się. Nevedel som chytiť vzduch. Nie potrafiłem złapać powietrza, oddechu. A tak som si povedal, keď mám zomrieť... I tak sobie powiedziałem, kiedy już mam, jeżeli już mam umrzeć... Tak na kolenách. To na kolanach. Tak som sa otočil na brucho. I odwróciłem się na brzuch. Stiahol som si kolena pod seba. Podciągnąłem kolana pod siebie. A tým, že som si stiahol kolena pod seba, potlačil som si hruď. I vtedy, kedy to, te kolana podciągnąłem pod siebie, to zvolnili mi się płuca. A tým som si vlastne pomohol k tomu, aby som vedel dýchať. I v ten spôsob pomogłem sobie, že mogłem začať oddychať. A vtedy som v duchu počul taký hlas. I vtedy v duchu taký głos usłyszałem. Na kolenách sa nezomiera. Na kolanách sa neumiera. Na kolenách sa žije. Na kolanách sa žije. A toto si dobre zapamätajte. I to sobie dobrze zapamiętajcie. Máš radosť? Jeżeli masz radość, choć na kolana. Idź na kolana. Podziel się z Panem. Podziel się tą radością masz z Panem. Masz potrzebę. Masz potrzebę? Na kolana. Idź na kolana. Niech kto ci ubliży. Ktoś ci dokuczy? Nie chodź za jakim prawnikiem. Nie idź wtedy do prawnika. Na kolana. Na kolana. Wspominam si jako môj sused, bol to tiež pred mnohými rokmi. Pripomínam sobie kedyž, jak môj sąsiad wiele lat temu to było. Nasadil na môj pozemok si nasadil zemiak. On na mojej działce nasadil sobie ziemniaków. A ja som prišiel domov a zvestujú mi, že predstav si, čo urobil sused. Zasadil tvoj pozemok, zasadil svojimi zemiami. No i keď vrútiłem do domu, poinformovano mne, zobacz, tvoj sąsiad na tvojej działce zasadil sobie ziemniaki. A tak čakali, že čo ja urobím. I oni čakali, co ja s tým zrobię. Tak som sa opýtal suseda, že je to pravda, že ste zasadili zemiaky na mojom pozemku? Zapytałem sąsiada, to pravda, že zasadiłeś ziemniaki na mojej gruncie, na mojej działce? A on hovorí, áno, zasadil som. A on povedal, tak, zasadiłem. A hovorím, no budeš si ich musieť povyberať, lebo na jeseň si ich ja potom povyberám. Ja povedal, no to musíš je vyzbierať, bo jak nie, to na jeseň nie je vyzbieram. A on hovorí, neopováž sa položiť nohu na ten pozemok, lebo ťa zabijem. I on mluvil, neodváž. Ja, on mluvil. On mluvil, on mluvil. Nie ja. On mluvil. On mówił, nie on, on mówił, żeby się nie odważył na tej działce postawić swojej nogi, bo cię zabije. A ja som nešiel za právnikom. Nie poszedłem do prawnika. Nešiel som na úrady. Nie poszedłem do urzędu. Išiel som na kolena. Poszedłem na kolana. A hovorím, i powiedziałem: drahý Panie Ježišu Kriste. Drogi Panie Jezu Chryste. Predstav si, čo sa stalo. Wyobraź sobie, co się wydarzyło. Mój sused nasadil na mój pozemok zemiak. Mój sąsiad na mojej ziemi posadził sobie ziemniaki. Co ty na to? Co ty na to? A chwilę było cicho. Przez chwilę było cicho. A potem mówi, a ty potrzebujesz ten pozemok? I Pan Bóg powiedział do mnie, a ty potrzebujesz tego gruntu, tej ziemi? A mówię, ja, no, kiedy si tak wspominam, ani som nie miał czasu to obrabiać. I powiedziałem, no jak sobie mogę przypomnieć, nawet nie miałem czasu, żeby obrabiać tą ziemię. A hovorí, a vidíš, teraz to máš zasadené. Teraz. No, vidíš, teraz to máš obrobené. A hovorí, vieš čo, ak chceš zem, tak ja ti dám zem. I pán povedal do mňa, jeżeli chceš ziemi, to ja ti dám ziemię. Celé Slovensko je tvoje. Cała Słowacja należy do ciebie. Choď a pracuj na tejto zemi. Idź i na tej ziemi pracuj. A keď ti bude málo? Jeżeli będzie ci mało. Tak ti otvorím, dám zem aj v Maďarsku. Dám ti ziemię nawet na Węgrzech. A kiedy ci będzie mało? A kiedy będzie ci mało? Dam ci aj w Polsku zem. Dam ci ziemię w Polsce. A kiedy aj to celé będzie mało? A jeżeli to wszystko będzie ci za mało? Dam ci zem z całej Europy. Dam ci ziemię w całej Europie. A aj to ci będzie mało? A jeżeli jeszcze to będzie mało, dam ci ziemię na całym świecie. A ja som wstał? Wstałem. A hovorím, pochopil som, Panie. I powiedziałem, Panie, zrozumiałem. A mój sused do dnes sadí zemiaki na mojom poli. I mój sąsiad do dzisiaj sadí ziemniaki na moim polu. Ak ešte nezomrel. I jeżeli on jeszcze nie umarł. A dobre sa staral o tú zem. I dobrze się o tą ziemię troszczy. A ja zase sa staram o to, čo mi Pán dal. A ja się troszczę o to, co mi Pán powierzył. A skutočne je to tak. I rzeczywiście tak to jest. Pán Boh ma predivne požehnal. Pán Boh predivne, cudovne mne pobogoslavil. Požehnal ma na Slovensku. Pobogoslavil mne na Slovácii. V Čechách. V Čechách. V Maďarsku. Na Węgrzech. V Polsku. V Polsce. V celej Európe. V celej Európie. A kdekoľvek som išiel vo svete. I kdekoľvek pošadujem na celom svete. Všade sa priznával. I všade sa do mne priznával. A to bolo také, ako keby to była moja zem, a przy tym są przyjeżdżał na nowe miejsca. I czułem się tak, jakbym był na swojej własnej ziemi, a były to miejsca dla mnie zupełnie nowe. Pan Bóg konał wielkie rzeczy. Pan Bóg czynił wielkie rzeczy. Wspominam, jak z małżonką przyszli do Toronto. Przypominam sobie, jak z małżonką byliśmy w Toronto. A dozvedeli sa, že prišiel nejaký brat zo Slovenska. I dovedeli sa, že jakýž brat přijahal ze Slovácii. A že nikoho tam nemá, no tak pozvali ma aj s manželkou, aj so synom na večeru. Dovedeli sa, že nemám tam nikogo, to zaprosili mne s mojou ženou i s mojím synem na kolácie. A tá osoba, ktorá ma tam zavolala... I tá osoba, ktorá mňa tam zaprosila... Mala takú skrytú túžbu... Miala také ukryté pragnienie... A hovorila, mám vyše 30 rokov ťažko nemocného syna. I ona tak myślała sobie, mám ponad 30 lat ťažko chorého syna. Nikto mu nevie pomôcť, lebo má ťažké psychické problémy. Nikt nie jest w stanie mu pomôcť, bo má bardzo poważne psychiczne problémy. Uvarím večeru tomuto Božiemu služobníkovi. Pomyślała sobie, ugotuje coś dla tego Božego sługi i jego rodziny. A on sa pomodlí za mojho syna. A on pomodlí sa o mojego syna. Ale nič zvláštne nejak nečakala, len ona očakávala tú milosť Božiu, že snáď sa dotkne. Ona właściwie ničego szczególnego nie očakývala, ale taką miała nadzieję, že jednak Pán Bóg sa go dotkne. No tak, keď sme večer tam prišli. I kiedy wieczorem przyszliśmy tam. Všetko dobre rozvoniavalo. Pachniało wszystko pięknie. A tento nemocný syn. I ten chory syn. Tam stál. Stał. A Ona si myslela, že ja začnem hneď s ním komunikovať. I ona myslela, že ja bardzo szybko spróbuję się z nim skomunikować. Ale bola sklamaná. Bola rozczarowana, zawiedziona. Ja čakal na to, aby Pán Ježiš vyšiel predo mnou. Ale ja očakávam na to, že Pán Jezus vyjde přede mnou. A také sklamanie bolo, že ešte aj ten nemocný chlapec, ten človek bol sklamaný, že ja nič nehovorím. I oni boli tak rozczarovaní, nawet ten chorý chłopak, bo očakávali, že ja coś poviem. A tak sa postavil oproti mne. I tak stanął naprzeciwko mnie. A už tedy som vedel, že Duch Svätý vyšiel do tohoto boja. Ja wiedziałem, že Duch Święty vyšiel do tej walki. A hovorí mi. I povedal mi. Ale mne nikto nevie pomôcť. I mówi, ale mi nikt nie jest w stanie pomóc. A ja som pozrel sa na neho. A ja popatrzyłem na niego. A hovorím. Povedziałem tak, tak. A bolo ticho. I było cicho. A on zase prekvapený, že ja nič nehovorím. I on znovu zaskočený, že ja nic nie mówię. A potom hovorí. I potem powiedział, ale ja mam czarnego szefa. Mówi, ja mam czarnego szefa. A ja, zareagowałem tak samo. A potem, kiedy zase nic som nie mówił. I kiedy znowu nic nie mówiłem. A ten czarny szef ma zawiesił na czarną gwiazdę. I powiedział, ale ten czarny szef powiesił mnie na czarnej gwieździe. A odtiaľ ma już nikt do dole nie dostanie. I stamtąd już nikt nie zdejmie mnie na dół. A ja tak. Zareagowałem znowu tak samo. A potem, kiedy som widział, jaki sklamany. I kiedy widziałem, jaki jest zawiedziony. Naraz som mu chytil ruky. Nagle złapałem go za ręce. Zodvihol som mu ruky. Podniosłem jego ręce. A hovorím, a chcesz być zwesany z tej czarnej gwiazdy? I ja mówię, a chcesz być zdjęty z tej czarnej gwiazdy? Chcesz być oslobodzony? Chcesz być uwolniony? A on hovorí, ano, chcę. A on powiedział, tak, chcę. Tak. Tak to hovorí Pán Ježiš. Povedem, tak mówi Pán Jezus. Preto som zomrel na kríži. Dlatego umarłem na krzyżu. Aby som zachránil všetko to, čo bolo zahynulo. Żeby uratować to wszystko, co zginęło. A v tejto chvíli. I v tej chvíli. Zvešiavam ťa dole z tej čiernej. Zdejmuje ťa na dół z tej čarnej gwiazdy. A tvojho čierneho šéfa som porazil. I tvojego čarnego šéfa pokonałem. A ten čierny šéf už nemá nad tebou od tejto chvíli už žiadnej moci. I tvoj čarny šéf nad tobą już nie ma żadnej mocy od tej chwili. Vyhlasujem ti slobodu. Ogłaszam ci, że jesteś wolny. Si oslobodený. Jesteś uwolniony. A si uzdravený. I uzdrowiony. Pustil som mu ruky. Puściłem jego ręce. A on sa začal radovať. On začal się cieszyć. Začal chváliť Boha. Začal chváliť Boga. A hovorí, predstavte si, ja som slobodný. I mu wyobraźcie sobie, jestem wolny. A práve niekto zvonil. I ktoś zadzwonił. A prišla priateľka tejto ženy, ktorá nás hostila. I prišla priateľka tej kobiety, ktorá nás gostila. A on jej hovorí, predstav si, čo sa stalo. I on mu do nej, vyobraź sobie, co się stalo. Ja som oslobodený. Jestem uvoľnený. Mňa už čierny šéf nemá na mňa práva. Ten čarny šéf už nemá práva do mňa. Už som zvesený odtiaľ dole. Jestem zdjęty tutaj na dół. A ja som šťastný. I jestem šťastný. Rozumieš to? Rozumieš to? A tá priateľka hovorí, prečo nevoláte záchranku? Čemu nedzvoníte po karetke, povedala. Nevidíš, že má záchvat? Nevidíš, že má atak? A tento človek ešte aj na druhý deň ľuďom vonku rozprával, že bol pod mocou diablovou a že Pán Ježiš ho vyslobodil a že je slobodný. I ten človek ešte następného dňa ľuďom opovedal, že byl zniebolony, ale že je zvolný přes Pána Jezusa. A vtedy bola tam prítomná aj moja manželka, aj môj, myslím, vtedy mal 12 rokov, 13 rokov ten môj syn. I vtedy bola tam tež moja žena i tak myslím, že môj syn, ktorý vtedy miał 12 let. A hovorí, takúto neveru som ešte nevidel. I povedal. Povedal môj syn. Môj syn povedal, také neviare ešte nikdy nevidím. Hovorí, vidia na vlastné oči zázrak. Cuda vidia na vlastné oči. A neveria. I nevieržia. Tuto majú doma. Majú to v domu. A neberú to. I tego nebiorą. Kdekoľvek ideme. Kdekoľvek ideme. Wszystko, gdzie położysz swoją nogę. Wszystko, każde miejsce, gdzie położysz swoją nogę. To Pan Ciebie dał to miejsce. To miejsce Pan Bóg dał Tobie. Ale musisz tomu wierzyć. Ale musisz w to uwierzyć. To, że ty nie masz list własnictwa. Ty, że jeżeli nie masz aktu własności. To nie znaczy, że ci to Pan nie dał. To nie znaczy, że Pan Bóg tego ci nie dał. A ty, co tak to drżą list własnictwa, raz opuścia. Nawet ci, którzy tak ściskają bardzo ten akt własności, raz będą go musieli wypuścić. A naraz przyjdą aj ty okolo na to, że to już nie jego. I nawet ci wokoło stwierdzą, że to już nie należy do niego. Tak to mówi Pan. Tak mówi Pan. Cała ziemia jest moja. Cała ziemia jest moja. A tomu ją dam. A dam ją temu, komu ja chcę. Komu ja chcę dać. Preto sa nie wrażdzicie za ziemię. Dlatego nie zabijajcie się z powodu ziemi. Modlicie się. Modlicie się. Lebo jak będziecie godni toho, aby wam Bóg tu ziem dał, tak wam ją da. Bo jeżeli będziecie godni tego, żeby Pan Bóg dał wam tą ziemię, to On wam ją da. A keď Boh má iné plány, on urobí aj tak, ako je to jeho plán. A jeżeli on má inne plány, to on i tak zrobí według svojego plánu. Ak je to dobré, že tu moju zem teraz pracuje na nej môj sused. Jak dobře, že na tej mojej zemi teraz pracuje môj sąsiad. Ak je to dobré, že jednoducho tam nie rastie burina, nie rastą chwasty. Jakie to jest dobre, że tam nie rosną chwasty w tej chwili? Jakie to dobre, że Bóg się stara o to, co jest jego. Jakie to jest dobre, że Pan Bóg troszczy się o to, co jest jego. Maj wiarę Bożą. Miej Bożą wiarę. Dwoweruj Panu Bogu. Ufaj Panu Bogu. Pan Bóg nie będzie napełniać twoje pożądawki, a twoje przedstawy. Pan Bóg nie będzie realizował twoich wyobrażeń i twoich pożądliwości? Nie Pan Bóg się będzie wciesnawać do twoich przedstaw. Nie Pan Bóg się będzie wpychał w twoje wyobrażenia. Ty sam musisz do jego przedstaw. Ty musisz wejść w jego wyobrażenia. A nie wżdy te Boże wyobrażenia są te, ako si to wyobrazuje człowiek. A te Boże wyobrażenia nie zawsze są takie, jak wyobraża sobie to człowiek. A zase, kiedy si człowiek myśli, że 100% nie jest to tak. Ale nieraz, nawet jeżeli człowiek sobie myśli, w 100% to tak wygląda. Pan Bóg to wie zmienić. Pan Bóg potrafi to zmienić. Myśmy mali w lecie krst. Mieliśmy chrzest latem. A każdy rok mamy chrzest na rzekę. I każdego roku mamy chrzest w rzece. A ten to rok sama pytali, brat Aleksander, kolki będą chrzczeni. I pytali mnie również w tym roku, bracie Aleksandrze, ilu będzie chrzczonych. A ja mówię, ja nie wiem. A ja powiedziałem, ja nie wiem. A jak to, że nie wiesz? Jak to nie wiesz? Chystasz chrzest, a nie wiesz, kolki będą chrzczeni. Przygotowujesz chrzest i nie wiesz, ilu będzie chrzczonych? A si nám povedal, že máme pripravovať guláš. Tak koľko gulášu máme pripraviť? Povedziałeś nám, že máme przygotować guláš, to ile tego gulášu máme koľko przygotować? Ľudí príde na... Ile ľudí přijde na ten chrzest? A ja hovorím, ja neviem, koľký prídu. Ja neviem, ilu přijde, povedziałem. Ale prosím, pripravte dva veľké kotle gulášu. Ale przygotujte, proszę, dva veľké gary gulášu. A Pan Bóg sa bude o ostatné starať. O pozostałe rzeczy Pan Bóg się zatroszczy. O krátky čas mi z polovníckého zväzu hovoria, že majú takú pohnutku, že ešte jeden kotol diviny, gulášovej diviny urobia. Ešte kotol, tretí kotol. Oni v jakimś momencie mi povedeli, že ešte tak... Z polovníckého zväzu. Z takého związku łowieckiego powiedzieli, že ešte będzie mięso na trzeci garnek gulaszu. A ďalší človek si doniesol ešte grillovač tam a že bude tam klobásy grillovať. I kolejny človek prišiel i priviesť grill i povedal, že bude tam grillovať kiełbasy. A my sme nevedeli, koľko ľudí príde. A my sme nevedeli, ilu ľudí príde. A viete čo? Na ten týždeň celý hlásili dážď. I vlastne vtedy na celý týždeň głosili deszcz. A niektorí sa pýtali, komu toľko gulášu, však tam nikto nepríde. To bude pršať ešte aj do toho gulášu na prši. A niektorí mu hovorili, ale po co tyle gulášu, prečo nikto nepríde, ten dešť bude navet do toho gulášu padal. A kto sa tam bude krstiť kto... do toho lejaku, nepríde nik. A kto sa bude chcil v takom pogode, nikto nepríde. Vidíte? Niekedy takto vypadá ľudský situácia. Situácia z perspektívy človeka časami tak vyglonda. Ráno, zavčasu ráno som vstal. Včasne ráno vstávam. Otvoril som dvere. Otvorujem drzwi. A díval som sa von. Popačujem na zevnoč. A vidím, ako to leje všetko. Jak leje všende. A hovorím. I povedzałem. Drahý spasiteľu, Panie Ježišu Kriste. Drogý zbaviteľu, Panie Jezu Kriste. Veď to, čo sa dnes ide diať. To, čo má sa dzisiaj vydarzyť. Tam na tej rieke. Tam nad rzeką. To je tvoj sviatok. To je tvoje święto. A ty si povedal, Panie. A ty powiedziałeś, Panie. Že ty máš anielov. Že ty máš aniołów. Ktorým keď rozkážeš. Ktorým jeżeli rozkážeš. Tak oni ťa posluchajú. To oni ťa usłuchną. Tak ťa prosím, Panie Ježišu. To prosím ťa, Panie Jezu. Keď sú aj vetry tvojimi anielmi. Nawet jeżeli wiatry są twoimi aniołami. Rozkażim, aby vysušili tieto oblaky. Żeby vysušili te chmury. Viete, čo sa stalo? Viete, co się wydarzyło? Tu je svedok moja manželka i môj syn. Moja žena i syn sú świadkami. V tej chvíli prestalo pršať. V tej chvíli prestalo upadať. Začal fúkať vietor. Začal viac viať. A odháňal oblaky sponad nás. I te wszystkie chmury, które były nad nami rozgonił. Od tej chwili celý deň nepršalo. Przez cały dzień nie padało. A keď sme vyšli von, i kiedy wyszliśmy na zewnątrz, ľudia prichádzali z mnohých strán. Ľudia z różnych stron przyjechali. Z východu, západu, severu, z wschodu, zachodu, północy, południa, wszędzie lało. Ale ako sa blížili na to miesto krstu, ale kiedy zbliżali się do tego miejsca chrztu, prestávalo pršať, przestawało padać. A keď tam došli, i kiedy dojechali, všade bolo sucho. Wszędzie było sucho. A wtedy mi Duch Święty hovoril, povedz týmto ľuďom. I wtedy Duch Święty mi powiedział, powiedz tym ľuďom, že ste hovorili, že ak by ste videli jeden zázrak v živote, tak by ste verili. Nie, že povedeli kedyž, kdyby jeden cud zobačili v svojim życiu, to by uvěřili. Teraz nielen vidíte ten zázrak, ale ste účastní toho zázraku. Ja mówię, teraz nie tylko vidíte ten cud, ale jesteście účastníkami tego cudu. Lebo 2-3 kilometre na okole všade lialo, takže nestačili stierače. V promieniu 3 kilometrów na okolo všade lało, takže vycieračky nie nadążyły wycierać wody. A tam, gdzie sme my krstili, tam gdzie myśmy chrzcili, tam bolo sucho. Było sucho. Ale bolo widzieć, ako wietor, ako ten aniel Boží točil oblaky a dával ich preč ponad nás. Ale można było zobaczyć, kiedy ten aniel Boży odpędzał te deszczowe chmury znad nás. Wiecie, zažiť takúto vec. Doświadczyć czegoś takiego. To nie jeden pozemok. To nie jeden kawałek działki. Ale to keď všetko. O všetko by som prežil. Gdybym stracił wszystko. Dvaja s Bohom. Dvuch s Bogiem. Sme najbohatší ľudia na svete. Jesteśmy najbogatszymi ludźmi na świecie. Nasze je všetko. Wszystko jest nasze. Brat môj, sestra moja. Bratie, siostro. A začali prichádzať ľudia. I začali prijeżdżać ľudia. A vďaka Pánu Ježišovi 30 ľudí sme mohli pokrstiť. I dzięki Pánu Jezusowi 30 osób mogliśmy ochrzcić. Božia prítomnosť bola veľká. Boža obecność była potężna. A boli tam ľudia, ktorí len prišli ako na návštevu. Byli tam ľudia, ktorí prijechali tylko tak na odwiedziny. A ďalší dvaja tam činili pokánie. I dvoch kolejných z tej grupy pokutovalo. A oddali svoje životy Pánu Ježišovi. Oddali svoje życie Pánu Jezusowi. A boli pokrstení. I zostali ochrzczeni. Všetok guláš sa zjedol. Cały guláš bol zjedzony. Lebo ľudia prišli. Bo ľudia přijahali. A Pán Boh sa oslavil. A Pán Boh sa uvielbil. Maličko, však malá vec. Nevielká rzecz. Ale viete, zažiť to a byť tam. Viete, ale doświadczyć tego, byť tam. A prišiel aj jeden taký človek. Prišiel tam też taký človek. Ktorý prvýkrát vôbec prišiel medzi veriaci. On ešte nebol medzi veriaci. On po raz pierwszy wtedy przyszedł, był między wierzącymi. Nigdy wcześniej wśród wierzących nie był. A prišiel, aby sa dal pokrstiť. I on przyszedł, by dać się ochrzcić. A hovorí mi tam, že brat Aleksander. I povedal do mne, bratia Aleksandre. Ja počúvam tvoje kázanie v mojej dielni. Słucham twoich kázaní v mojim warsztacie. Od rána do večera. Od rána do večera. Pracujem popri tom, ako pracujem. Pracuję cały czas tym, nad czym pracuję. Stále počúvam. I ciągle słucham. A vieš, čo som prišiel, na čo som prišiel? I vieš, do čoho došedłem? Že už nie som ten starý človek. Že ja už nie som tým starým človekom, ktorý že Pán Ježiš ma úplne cez to slovo premenil. Že Pán Jezus přes to slovo přeměnil mě celkovitě. Ja už nie žijem ten starý život. Nie žije už tým starým życiem. Ja som prišiel na to, že ja milujem Pána Ježiša. Ja došedem do tego, že kocham Pána Jezusa. A preto som prišiel, aby som svoju vieru spečatil. I po to prišedem, dlatego prišedem, żeby zapieczętować svoju vieru. Môžeš ma pokrstiť? Môžeš mi ochrstiť? Ak miluješ Pána Ježiša z celého srdca. Jeżeli kochasz Pana Jezusa z całego serca. A veríš v Neho ako Božieho Syna. I wierzysz w Niego jako Bożego Syna. A svojho osobného záchrancu a spasiteľa. I wierzysz w Niego jako swojego osobistego zbawiciela. Tak není prekážky. Nie ma przeszkody. A s radosťou išiel do tej vody. S radosťou šel do tej vody. A keď vychádzal von. I kedy vychodil. Žiarila mu tvár ako tvár anjela. Promieňovala mu jak tvář anjela. Taký bol šťastný. Byl taký šťastlivý. Bratia a sestry. Bratia i sestry. Neusilujme o tie materiálne veci. Nezabiegajme o te rzeczy materiálne. Nedržme sa tých materiálnych vecí. Netrzymajme się tých materiálnych rzeczy. Raz aj tak o všetko príde. Raz i tak zostaneme pozbavení všetkého. Raz aj tak všetko vypustíme z dlaní. Raz i tak všetko vypadne z našich rąk. Mal som jeden zvláštny sen. Miałem kiedyś taki niezwykły sen. Było to już veľmi dávno. To było bardzo dawno temu. A snívalo sa mi, že som našiel veľký poklad. I śniło mi się, że znalazłem wielki skarb. Bola to veľká hodnota. To była wielka wartość tego skarbu. A ja som si to v tom sne uvedomil. Ja w tym śnie uświadomiłem sobie to. Ale ešte jednu vec som si uvedomil. Ale ešte jedną rzecz sobie uświadomiłem. Že škoda, že toto je sen. Že škoda, že to tylko sen. Ja by som si to chcel preniesť do tej reality. Ja bym chciał to do rzeczywistości wnieść. A vedel som, že sa zobudím. Ale wiedziałem, že się obudzę. Tak som sa chytil toho. To chwyciłem się tego. Zovrel som to v rukách. Ścisnąłem to v rękach. A som povedal, a teraz sa zobudím. I powiedziałem, teraz się obudzę. A zobudil som. I obudziłem się. A čo myslíte, čo som mal v ruke? Jak myslíte, co miałem v ręce? No nic. Nic nie miałem. Nie mal som nic w ruke. Nie miałem niczego w ręce. A tak to będzie z każdym jednym z nas. I tak będzie z każdym jednym z nas. To si myslíme, že niečo máme. Którzy myślimy, że coś mamy. Raz, kiedy sa zobudíme na večnosti. Raz, kiedy obudzimy się w wieczności. Budeme mať prázdne dłonie. Będziemy mieć puste dłonie. Ale nie je to jedno, co budeš mať v srdci. Ale to nie jest obojętne, co będziesz miał a w sercu. A si mal v srdci Pána Ježiša. Jeżeli w sercu miałeś Pána Jezusa. To je ten nádherný poklad. To jest ten niezwykły, nadzwyczajny skarb ukryty. Ten sa nestratí. Tego nie zgubisz, nie poznajesz. Raz, kiedy sa zobudíš. Raz, kiedy się obudzisz. Tam vo wieczności. A budeš mať vo svojom srdci Pána Ježiša ako perlu. I będziesz miał w swoim sercu Pana Jezusa jak tą perłę. Budeš velice bohatý. Będziesz bardzo bogaty. Ale ak si myslíš, že ty máš auto. Ale jeżeli myślisz, że ty masz samochód. Ty máš chatu. Máš dom. Ty máš všelijaké materiálne hodnoty. Máš jakieś jakiekolwiek materialne niech wartości. Jakkolwiek by si si to przywłasniował. W jakikolwiek sposób byś sobie to chciał przywłaszczyć. Jeszcze raz tam zobudzisz. Raz, kiedy tam się obudzisz. Będziesz mieć prasne dłonie. Będziesz miał puste dłonie. Poczuł som o jednom bohaczowi. Słyszałem o jednym bogaczu. Który miał wiele, wiele ziemi. Miał bardzo dużo ziemi. A zomierał. I umierał. Nie wiedzieli mu pomóc. Nie byli w stanie mu pomóc. Tak powiedział, że pochowajcie ma tu na kopci pod tym to dubom. I powiedział tak, pochowajcie mnie tutaj na tej górce pod dębem. A postojaczki? Na stojąco. Że prečo postojaczki? Ale dlaczego na stojąco? No, aby som mohol widzieć te swoje polia. Żebym mógł patrzeć na te swoje pola. Wiecie, pochowali go, ale on już nic nie widział. Pochowali go, ale on już niczego nie widział. My wszystko raz puścimy ze swoich rąk. Wszystko pewnego dnia wypuścimy ze swoich rąk. A ostanie nam to święte. I zostanie nam tylko to, co święte. Święte. Święte. Święte. Święte. Usilujcie się o to święte. Zabiegajcie o to święte. Ja by som był rád, gdybyśmy przeczytali teraz słowo, brat Andrzej. Byłbym wdzięczny, gdybyśmy teraz słowo przeczytali. Z drugiej księgi królowej. Z drugiej księgi królewskiej. Zo czwartej kapitoli. Z czwartego rozdziału. Od ósmego wersza. Druga królewska. Czwarty rozdział. A pierwszy 17 wierszy. I przeczytamy pierwszych 17 wierszy. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Poczekaj, poczekaj. Od ósmego wiersza. Od wiersza ósmego. Przepraszam, będziemy czytać od wiersza ósmego. Ósmego, ano. Pewnego razu przychodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, występował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wsadźmy tam dla niego łóżko, stół i krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł, zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć. Rzekł do swojego sługi Gehaziego: zawołaj tą szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim, rzekł jeszcze do niego: powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała: mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze: co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział: wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł: o tym czasie, za rok, będziesz piastowała syna. A ona na to: nie, panie mój, mężu Boży, nie łudź służebnicy swojej. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. Tylko czytanie Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Taki wielki jest to dar, kiedy mamy zdrowe oczy. Jaki to jest wielki dar, kiedy mamy zdrowe oczy. Niektórzy si można wspominać, że przed rokiem tohoto czasu. Niektórzy może pamiętacie, że rok temu o tym czasie. Ja som mal wielkie problemy z oczami. Miałem wielkie problemy z oczami. Jedno oko som mal spadnute. Na jednym oku powieka mi spadła. A pretože keď som si to otworzył, tak som widział dwie. I kiedy podniosłem powiekę, to wtedy wszystko, co widziałem, widziałem podwójnie. A wiem, że ste sa modlili za mnie. Wiem, że modliście się o mnie. A wspominam si aj na taku, takich manżelów, którzy przyszli, pomazali ma olejom a modlili się. I pamiętam też takie małżeństwo, które podeszło do mnie, pomazali mnie olejem i modlili się o mnie. Ja som na to nie zabudol. I nie zapomniałem o tym. A zobral som ich służbę veľmi vážne. Potraktowałem ich usługę bardzo poważnie. Ale chcę wam powiedzieć, że z czym sa mi pokazili oczy. Ale chcę wam powiedzieć, przez co zepsuły się moje oczy. Wiecie, vždycky to, co przeżywamy fizycky, ma to odraz w duchownym świecie. Zawsze to tak jest, że to, co przeżywamy fizycznie, ma odniesienie do świata duchowego. Kiedy masz problem z chrbticą, jeżeli masz problem z kręgosłupem, to znaczy, że duchowna twoja chrbtica jest chora. To znaczy, że twój duchowy kręgosłup jest chory. Nie jest pewny. Nie jest mocny, stabilny. To znamy, powiedzmy przykład. Powiedzmy taki przykład. No, za to nie trzeba aż tak bardzo ważnie brać to Boże Słowo, niekto ci powie. Ktoś ci powie, nie musisz aż tak bardzo poważnie traktować tego Słowa Bożego. A ty nie smiesz powiedzieć naprotiw, lebo, no, proste, tak. Tak sa ti podáva chrbtica. A ty nie masz odwagi, żeby temu się sprzeciwić, bo ten twój kręgosłup się temu trochę poddaje tej myśli. A kiedy człowiek duchownie nie ma porządku swoją chrbticu, i jeżeli człowiek duchowo tego swojego duchowego kręgosłupa nie ma w porządku, tak sa to zaczyna przejawiać aj na fizyczną. Zaczyna się to przejawiać też w tym życiu fizycznym. Kiedy nie masz porządku, to chodzenie z Panem. Jeżeli twoje chodzenie za Panem nie jest w porządku. Kiedy tak odbijasz się na prawo, na lewo, a nie zżdy si na Bożej cestie. Kiedy tak kulejesz trochę na prawo, trochę na lewo, nie jesteś ciągle na tej Bożej drodze. Tak ono to ma aj taki duchowny odraz, że zaczniesz mieć problemy z nogami, to z kolenami. W końcu objawi się to w ten sposób, że masz problem z nogami, z kolanami. Powiedzmy tak, kiedy krywasz duchownie. Kiedy duchowo kulejesz. Tak zaczyna się przejawować aj to krywanie cielesne. To w końcu i fizycznie zaczniesz kuleć. Wżdycki pokaniem. Zawsze pokutą. A wżdycki na tych kolanach. I zawsze na kolanach. Ako sme hovorili, tam sa riešia veci. Rzeczy się rozwiązują. Vysvetlím vám aj s tým mojim okom, ale ak chcete aj s mojim kolenom, ako ma Pán uzdravil. Mogę wam wyjaśnić, jak to było z moim okiem, ale też z moim kolanem, jak Pan Bóg to uzdrowił. Jednego dnia mi začala strašne boleť jedna noha. Pewnego dnia strašne začala mnie boleť jedna noga. A koleno. Szczególnie kolano. Aż tak daleko to zaszło, że som nie mohol ani chodzić. Doszło do tego, że nawet chodzić nie potrafiłem. A moja Zuzka mówi, no miałbyś si z tą nogą nieco robić. I Zuzka powiedziała, no miałbyś coś zrobić z tą nogą. Ale ja som vnímal, że ja som niekde urobil duchowną chybu. Ale ja czułem to, że duchowo gdzieś popełniłem błąd. A jednoducho začal som duchovne krivkať. Začalem duchovo v tým duchovnom žiťu kúleť. No a začalo mi boleť koleno. I začalo mne boleť koleno. Ale tak nenormálne. Ale tak v taký spôsob nenormálne. Niekoľko nocí nevedel spať od bolesti. Že přes ileš tam noci od bólu nemôžem spať. A keď som ležal v posteli, tak som si nevedel, kde tú nohu položiť, lebo to bolo také bolestivé. I kiedy leżałem w łóżku, to nawet nie wiedziałem, gdzie tą nogę położyć, bo tak mnie to bolało. A wiem, że to była niedziela. Wiem, że to była niedziela. A moja Zuzka mówi, no tatinko, dnes masz wolno. Powiedziała, Aleksander, dzisiaj masz wolne. Tak ľahni si na gauč. Połóż się na wersalce. A odpoczywa. Daj si, wyrównaj si nogę. Wyprostuj sobie nogę i odpoczywaj. No ja som tak leżał na tą gałce. Leżałem na tej kozetce. A modlił som się. I modliłem się. Wyznał som Panu Ježišovi to moje krywkanie. To moje utykanie duchowe wyznałem Panu Jezusowi. A potem przeżył som takie uwolnienie, oslobodzenie. Potem przeżyłem takie uwolnienie, takie oswobodzenie. A začal som chváliť Pána, tak ako som tam ležal s vystretou nohou. Tak, jak ležałem tam s vyciągniętou nogą, začal chváliť Pána. A taká Božia prítomnosť prišla. I prišla taká Božia obecnosť. Že som ho chválil a slzy mi tiekli. Že chváliłem go a łzy mi płynęły. A bol som veľmi šťastný. I byłem bardzo szczęśliwy. A som mu vyznával, Panie Ježišu, ja som najšťastnejší človek, že Teba mám. I vyznawałem tak, Panie Jezu, jestem najszczęśliwszym człowiekiem z tego powodu, że mam Ciebie. A ďakujem Ti za to, Panie. I dziękuję Ci za to, Panie. Że Ťa môžem z celého srdca milovať. Że mogę Cię kochać z całego serca. Mal som zatvorené oči a tak som sa modlil. I miałem oczy zamknięte i tak się modliłem. Vrúcne som sa modlil. Tak wdzięcznie się modliłem. A naraz som pocítil, ako keby sa niekto dotkol mojho kolena. I nagle odczułem, jakby ktoś mojego kolana dotknął. Otvorím oči. Otvieram oči. Ja som myslel, že moja Zuzka proste si robí zo mňa humor. I myślałem, že moja žena sobie trochę žartuje ze mnie. Že sa mi dotkla toho kolena. Že dotkla tego mojego kolana. Ale pozerám, nikde nie to. Nie ma jej nigdzie. Nevidel som nikoho naokolo. Nikogo naokolo nie widziałem. Hovorím, Panie Ježišu, to Ty si sa ma dotkol. Tak powiedziałem, Panie Jezu, Ty się mnie dotknąłeś? No keď si sa ma Ty dotkol. No kiedy Ty się mnie dotknąłeś? Tak to musím vyskúšať. To muszę to wypróbować. A to tak som vstal. Vstałem. Zacvičil som z nohou. Zacząłem ćwiczyć, ruszać nogą. A zistil som, že ma noha nie boli. I stwierdziłem, że noga mnie nie boli. A odtedy žiadna bolesť. Po momencie odišiel ma všetká bolesť. Od tego żadnego bólu. W momencie to ode mnie odeszło. A wtedy som pochopil jednu vec. I wtedy jedną rzecz zrozumiałem. Keď sa Bohu páčia cesty človeka. Jeżeli Bohu podobają się drogi człowieka. Tak Boh upokojuje všetko nepriateľstvo. To Pán Bóg uciszy wszystko, co jest nieprzyjazne. A tak to sa dejú zmeny. I w taki sposób przychodzą zmiany. A teraz si dávate otázku, čo sa stalo s mojimi očami. A teraz zadajete sobie pytanie, co się z moimi oczami stało. Keď som pred rokom stál pred niektorými z vás. Kiedy rok temu stałem przed niektórymi z was. A mal som veľké problémy s očami. Miałem poważne problemy z oczyma. Keď som sa pozrel na nejaký predmet, videl som dva predmety. Kiedy popatrzyłem na jakiś przedmiot, widziałem dwa te przedmioty. A bolo to veľmi nieprijemné. To było bardzo nieprzyjemne. Malo to aj výhodu. Miało to też jakąś swoją dobrą stronę. Lebo keď som sa pozrel na Zuzku, tak som videl dve Zuzky. Bo jak popatrzyłem na Zuzkę, to widziałem je dwie. O, taký som bol šťastný. Byłem taký šťastný. Ale keď prišiel poštár a doniesol šek. Ale kiedy przyszedł listonosz i przyniósł rachunek. A tak namiesto jednego ratunka som videl dva. To zamiast jednego rachunku widziałem dva. To už nebolo dobre. I to už nebolo przyjemne. Tak som potreboval uzdravenie. A więc potrzebowałem uzdrowienia. A tak som prosil Pána. I prosiłem Pána. Aby sa zmiloval nado mnou. Żeby zmiloval się nade mnou. Viete, v nemocnici robili všetko preto, aby som videl. V špitalu robili všetko v tým celu, abym začal vidieť. Myslím, 10 dní. Zuzka si to lepšie bude pamätať. Byłem, myslím, 10 dní v špitalu. A investovali do mňa tí lekári, snažili sa. Ti lekáře investovali ve mne, starali sa bardzo. Ale tak sa zhoršila tá moja situácia. Ale moja situácia tak bardzo się pogorszyła. Že čím ďalej, tým bolo horšie. Im dalej, tým było gorzej. Už nie len, že som zle videl, ale už som nevedel u lekára prečítať tie najväčšie písme. Nie tylko, že už zle videl, ale u lekára nawet tej największej litery už nie videl. A boli veľmi vyplašení lekári. Oni byli naprawdę vystrašení. A tak urobili to, že čím skorej niech idem domov a niech doma sa dzieje, čo sa dzieje. I oni postanowili, niech jak najszybciej idzie do domu, a w domu niech się dzieje, co chce. Takže som Skoro im zomrel tam. A więc po pierwsze prawie im tam umarłem. Lebo som mal wysoki, tak wysoki tlak. Bo miałem tak wysokie ciśnienie. Już na ten tlak już zomierają ludzie. Na tak wysokie ciśnienie ludzie już umierają. A mal som tak wysoki cukor. Miałem taki wysoki cukier. Z tej liečby. Z tych wszystkich lekarzy. Takisto człowiek może na to zomrzeć. Że no, człowiek już może z tego powodu umrzeć. A keď widzieli, że wszystka ich snaha idzie k tomu, że jest horsze. I kiedy widzieli, że całe ich staranie prowadzi do tego, że jest tylko gorzej i gorzej, tak ma posłali domu. Wysłali mnie do domu. A jak som prišiel domov? Kiedy przyszedłem do domu. A prvnež sme prišli tam k vám? Wcześniej zanim do was przyjechaliśmy. Tak som prosil Pána Ježiša. To prosiłem Pana Jezusa, aby sa zmiloval nado mnou. Aby się zmiłował nade mną. Zuzka sa ma opýtala, že no čo bude, tatínko? I Zuzka pýta, kochanie, to co będzie z tym wyjazdem? A tak som povedal, no tak ideme do Zamościa. Do Zamościa. Powiedziałem, jedziemy do Zamościa. A tak to prislepli, taki to chory, tak to... Taki chory, na pół ślepy? A mówię, Pan Bóg o tym wszystko wie. Pan Bóg wie o tym wszystkim. Ale już som wiedział, co urobi. Ale wiedziałem już, co zrobię. Czynił som pokanie. Pokutowałem. Išiel som na kolana. Poszedłem na kolana. A wiecie, jak som hovoril, keď duchownie sa niečo zlé udeje. Tak jak powiedziałem, jeżeli duchowo coś źle się wydarzy, tak to sa fizicky odrazi, to sa ukáže fizicky. Od razu objawia się to w życiu fizycznym. A ja som mal taký problém. A ja miałem taki problem, że wiedział som, co ode mnie Bóg chce. Ja wiedziałem, czego Pan Bóg chce ode mnie. Ale ja som pustil horkosť do swojego serca. Ale ja do swojego serca wpuściłem gorycz. Wy to nie zwykniecie, wszak? No, wy tak nie postępujecie, prawda? Nie macie gorycz nigdy. Nigdy nie macie goryczy w sercach. Ja som pustil gorycz do swojego serca. Ja wpuściłem gorycz do swojego serca. A som prosil Pana Boha, aby ma zobral do swojej sławy. I ja prosiłem Pana, żeby mnie zabrał do swojej chwały. A ja som powiedział, Panie, ja już nie chcę na tomto świecie żyć. I powiedziałem, Panie, już na tym świecie nie chcę żyć. Już dosyć było tego wszystkiego. Dosyć było tego wszystkiego. Ja som tam już bol twojej sławy, zober ma tam. Ja już tam gdzie byłem w twojej chwale, zabierz mnie tam i tam będzie najlepiej. A ja som to myslel veľmi vážne. Ja bardzo poważnie o tym myślałem. Ale Duch Svatý mi hovoril, nie, ja mám s tebou ešte plány. Ale Duch Święty powiedział, nie, jeszcze mam plany z tobą związane. Ty jeszcze masz wielką pracę przed sobą. Masz sporo pracy do zrobienia jeszcze. Ale ja som sa protivil Panu. Ale ja sprzeciwiałem się Panu. Panie, ja chcę iść z domu. Panie, już chcę iść do domu. A tieto dve vôly, vôľa Pánova a moja. I te dve vôle, čili vôľa Božia i moja vôľa. To boli dve duchovné videnia. To boli dva duchové spojrzenia. A toto sa prejavili na mojich očach. I to prejavilo się na moich oczach. Jedného rána, keď som vstal. Pewnego rana, kiedy wstałem. Naraz vidím duplovanie. Widzę wszystko podwójnie. A to bolo z toho. I to było z tego, że to miało duchowne pozadzie, że to miało osadzenie w świecie duchowym. A potem ma leczyli, a nic z tym nie wiedzieli urobić. I potem oni mnie leczyli i nic nie byli w stanie z tym zrobić. Bo problem nie był fizyczny, bo problem nie był w fizycznych oczach, ale duchowny. Ale problem był duchowy. Mnohé choroby, ktoré človek má, majú duchovné pozadie. Wiele chorób, ktoré ľudia przeżywają, majú powód v świecie duchowym. A keď ste ma pomazali olejom, i kiedy pomazali ste mnie olejem, a modlili ste sa tam po zhromaždení za mnou, i tam po nabożeństwie modliście się o mnie, ja som potom činil pokánie, ja potem pokutowałem, a som povedal, odpust mi, Panie Ježiš. Ja powiedziałem, wybacz mi, Panie Jezu. Ja już nie chcę być twardogłowy. Ja nie chcę już być twardogłowy. Ja chcę żyć. Chcę żyć. A chcę żyć na Twoją sławę. I chcę żyć na Twoją chwałę. Odpust mi to moje protivenie. Wybacz ten mój bunt. Lekári zistili, To jest zaujímavé, oko ma 9 nerwów. Lekarze stwierdzili, bo oko ma 9 nerwów. A że 7 nerw, że siódmy ma nerw, martwy. Że mój siódmy nerw jest martwy. Skuszali go wszelijak, a na wszelkie sposoby go sprawdzali. Także oni mali diagnozę, oni presnie wiedzieli, że co nie funguje. Oni mieli diagnozę i dokładnie wiedzieli, co nie działa. Ale nie mali duchowną diagnozę. Ale oni tej duchowej diagnozy nie mieli. Predstavte si, ešte aj toto som uvidel, že normálne vám potvrdia lekári dôvod, aj diagnozu, aj všetko, a za tým stojí duchovná vec. Môžete sobie wyobrazić, že lekarze dokładnie postawią diagnozę i wiedzą, w czym jest problem, ale nie wiedzą tego, że za tym stoi jakaś rzecz duchowa. A ja keď som urobil pokánie... I kiedy pokutowałem... A zo srdca som vyznal, Panie Ježišu, odpusť mi. I z srdca modliłem się, Panie, wybacz mi. Ja wiem, prečo som takto oslepol. Ja wiem, dlaczego oślepłem w taki sposób. A ja Ti vyznávam. I wyznaję Ci. Že ja rád žijem na tomto svete. Že z radosťou žiję na tym świecie. A budem toľko žiť na tomto svete. I będę tak długo žil na tym świecie. Koľko Ty budeš chcieť. Ile Ty będziesz tego chciał. Viete, čo sa stalo? Viete, co się stało? Naraz sa začali tie dva obrazy blížiť k sebe. Nagle te dva obrazy začali się do siebie zbliżać. A stali sa jednym obrazem. I nagle stały się jednym obrazem. To jest cud. To jest cud. Ale viete, čo je ešte ďalší cud? A viete, co było kolejnym cudem? Že ja nepotrebujem okuliary. Že ja już nie potrzebuję okularów. Ja som dovtedy potreboval na čítanie okuliare. Je, do tamtej pory potrzebowałem okulary do czytania. A pan tak uzdrowił moje oczy. A pan tak uzdrowił moje oczy, że ja nie potrzebuję, ja mogę czytać cokolwiek. Ja mogę czytać cokolwiek. Dokonca bol som u swojej ocznej lekarki. Ostatecznie nawet poszedłem do swojej okulistki. A ona mówi: "Jak je to możliwe?" A ona mówi: "Jak to jest możliwe, że mój pacjent lepiej widzi jak ja?" Że mój pacjent widzi lepiej ode mnie. A ja som jej povedal, viete, pani doktorka, aj vy sa musíte tam dívať, kde sa ja dívam. Potom aj vy budete dobre vidieť. Pani doktor, musí pani tam patrzeć, kde ja patrzę, i potom už pani też bude dobře vidieť. Vidíte, hľadajte sveté veci. Vidíte, šukajte rzeczy świętych. Ak vás niečo bolí na kolena. Jak coś cię boli na kolana. Keď máš problémy na kolena. Jeżeli masz problemy na kolana. Keď máš radosť na kolena. Kiedy masz radość na kolana. Nezabudnete. Nie zapomnite? Na kolenách sa nezomiera. Na kolanách się nie umiera. Na kolenách sa žije. Na kolanách się žije. Dôverujte Pánu. Ufajte Pánu. Nejaká veľká žena. Veľká? Veľká žena. Taká veľká neviasta. O ktorej čítal brat Andrzej. O ktorej brat Andrzej čítal. Ona sa dívala. Ona patrzyła. Na čo sa díváš ty? Na co ty patrzysz? Díváš sa na tie viditeľné veci? Patrzysz na te rzeczy widzialne? Tie viditeľné veci sú dočasné. Te rzeczy widzialne, one są doczesne? To, čo ty vidíš teraz očami, to raz nebude vidieť už nikto. To, co ty teraz vidíš svojimi očima, tego już pewnego dnia nikt nie zobaczy. Ale są rzeczy, które możesz widzieć duchownymi oczami. Które możesz zobaczyć oczyma duchowymi. A te będą wiecznie trwać. A one będą trwać wiecznie. Lebo doczesne rzeczy, widzialne rzeczy są doczesne. Bo widoczne rzeczy są doczesne. A niewidzialne rzeczy są wieczne. A niewidoczne rzeczy są wieczne. A preto i dlatego błogosławiony jest ten człowiek. Błogosławiony jest ten człowiek, ktorý sa díva nie na to, čo sa dívajú ľudia. Ktorý patrí nie na to, na čo ľudia patrí. Ale na to, na čo sa díva Boh. Ale patrí na to, na čo Boh patrí. Hľadajte kráľovstvo Božie. Šukajte kráľovstva Božego. Brat Marian hovoril o tom. Brat Marian mluvil o tým. Že aké je to cenné hľadať kráľovstvo Božie. Jaké to je cenné šukať Božego kráľovstva. To nie sú veci viditeľné. To nie sú rzeczy vidzialne. Ale tie sú medzi nami. Ale one sú medzi nami. To sú tie naše vzťahy. To sú naše relácie. To je to, ako sa máme radi. To je to, v jaký spôsob sa kochame navzájem. Ako si jeden druhého ważymy. Jak szanujemy, cenimy jeden drugiego. Jak milujemy jeden drugiego. Jak kochamy jeden drugiego. Samozrejmy, że to ma jaki ten swój przejaw. Oczywiście, że to w jakiś sposób się przejawia. Ale samotna ta hodnota jej nie widzicie. Ale ta sama w sobie ta wartość, ona jest niewidoczna. Jaki są szczęśliwy, że może mieć związek ze swoją Zuzką. Jaki jestem wdzięczny, że mogę mieć relację ze swoją żoną. A to ten związek, który jest tajemny, który jest od serca k sercu. I ta relacja, która jest tajemna, ona jest z serca do serca. Ale ją nie widzi ani człowiek, ani doktor, ani... Ale jej nie widzi nikt, ani człowiek, ani lekarz, ani rentgen. A preca? A jednak? To jest ta największa hodnota. To jest ta największa wartość. Niewidzialne rzeczy. Niewidoczne rzeczy. Są te najcenniejsze. To są te najcenniejsze rzeczy. A my kiedy idziemy? A kiedy idziemy? Tak ludzie nas pozorują. Ludzie obserwują nas, patrzą na nas. Kolkokrad mi mówią, że Pan Barkocki, kiedy was widzimy po ulicy... Ile razy ludzie mi mówią, Panie Barkocki, kiedy my widzimy was idących po ulicy... To normalnie widzimy, jako idzie ten pokój z wami. To ja widzę, jak taki pokój idzie razem z tobą. A mówię, a tu życie, a wy po takim pokoju? Ja się pytam, a ty też tęsknisz za takim pokojem? A było już tak, że mi powiedali... Ano, chciałbym ten pokój, ale wiem, że to ma wielką cenę. Ktoś mi powiedział, tak, ja bym chciał tego pokoju, tylko ja wiem, że on ma bardzo wysoką cenę. No, k tomu, abyśmy mi mogli dojść to, co widzimy, to niewidzialne. Wiecie, żebyśmy mogli dojść tych niewidzialnych do tych rzeczy, do tych wartości niewidocznych, niewidzialnych. Musimy wiedzieć, co zdać. Cielesnych rzeczy. My musimy być gotowi do tego, żeby pozbyć się tych rzeczy a cielesnych. A ta żena, która sadziwała won oknom... I ta niewiasta, która patrzyła na zewnątrz z okna... Won ze swojego domu. Patrzyła na zewnątrz ze swojego domu. Ona sa nie na to dziwała, że no, sąsiad ma nowe auto. Ona nie patrzyła na to, o, sąsiad ma nowe auto. Sąsiada ma nowe firanki. Sąsiadka ma nowe firanki. Alebo tamta zase ma już nowe szaty. A tamta już znowu ma nową sukienkę. Nie na to sa dziwała. Ona nie na to patrzyła. Już to nie zaujmowało. To już ją nie interesowało. Ona tu żyła po świętości. Ona tęskniła za świętością. A widziała jednego Bożego męża, który przechadza popred ich dom. I ona widziała pewnego świętego męża, który szedł, przechodził obok ich domu. A ona tu żyła po tej świętości, nie po tom mężowi, ale po tej świętości, która była. Ona tak tęskniła nie za tym mężczyzną, tylko za tą świętością, która była w jego życiu. Wiesz, kiedy ty tużysz po Panu Jezusowi. Wiesz, kiedy tęsknisz za Panem Jezusem. Kiedy ty tużysz po tych niewidzialnych hodnotach. Kiedy pragniesz tych wartości niewidocznych. Ty ani nie wiesz. Nawet nie wiesz. Że tam jest skryte rozwiązanie twoich problemów. Że tam jest ukryte rozwiązanie twoich problemów. Ta to żena nie wiedziała, że tym, że tuży po tej świętości. Ta niewiasta nie uświadamiała sobie, że w ten sposób, że ona pragnie tej świętości. Że sa wyrieszy problemy w jej życiu. Że w ten sposób rozwiążą się problemy jej życia. Ona nie miała dzieci. Ona nie miała dzieci. A si powiedziała, ja inwestuję do tego. I ona powiedziała, zainwestuję w to. Dam postawić izbietku na tomto domu. Ja w tym domu zrobię taką izdebkę, taki pokoik. Pre to Bożemu. Dla tego sługi Bożego. A wżdy, kiedy pójdzie okolo. I zawsze, kiedy obok będzie przechodził. Aby mógł przyjść dnu. Żeby mógł wejść do środka. Aby mógł si odpoczynąć. Żeby mógł odpocząć. Aby mógł tam dobrodzić swojemu Bogu. Żeby tam mógł błogosławić swojego Boga. A ja będę uczestniczyć na tej Bożej prítomności, którą ja on niesie ze sobą. Będę uczestniczką tej Bożej świętości, którą on ze sobą niesie. A tento mąż, Boży mąż. I ten mąż Boży. On nie był ślepy. On nie był ślepy. On widział, że ta żena obetowała. On widział ofiarę, jaką złożyła ta niewiasta. A ja was bardzo prosím, Boží mužovie. I bardzo was proszę, mężowie Boży. A Božie ženy. I Boże niewiasty. aby ste si cenili tých, ktorí dokážu sa obetovať pre kráľovstvo. Żeby ste też cenili tých, którzy potrafią się ofiarować dla Bożego Królestwa. Aby ste im dobrorečili. Żeby ste ich błogosławili. Aby ste sa modlili za ich potreby. Żeby ste się modlili o ich potrzeby. Keď vidíte, že majú možno materiálne problémy. Jeżeli widzicie, że mają na przykład materialne problemy. Tak modlite sa za to. Modlite się o to. Aby Pán Boh uvoľnil tú milosť pre nich. Żeby Pán Boh tą łaskę dla nich uvoľnil. Keď vidíte, že majú iné problémy. Jeżeli widzicie, że mają inne problemy. Možno rodinné. Może rodzinne. Modlite sa za nich. Modlite się o nich. Viete, tí ľudia, ktorí sa obetujú pre Božie kráľovstvo. Viete, ci ľudia, ktorí ofiarowują się dla Bożego Królestwa. Je to v takom Božom poriadku. I jest to wszystko w Bożym porządku. Že si zaslúžia zvláštnu pozornosť. Že oni zasługują na szczególną uwagę. Aby sme sa za ich potreby modlili. Żebyśmy się modlili o ich potrzeby. A tak tento Boží muž. I ten mąż Boży. Keď tam leží hore v tej izbietke. Kiedy tam leży u góry w tej swojej izdebce. Tak hovorí, zavolaj tú sunamenku. I on mówi do swojego sługi, zawołaj tą sunamitkę. A on ju zawołał. Sługa ją zawołał. Ona prišla. Przyszła. A hovorí, ako sa ti môžem odmeniť? I mówi do niej, w jaki sposób mógłbym ci się odwdzięczyć? Mám sa prihovoriť u kráľa za teba? Mám staviť sa za ciebie u króla? Alebo mám hovoriť z veliteľom vojska? Albo może na twój temat rozmawiać z zarządcą wojska? Ale ona, widzicie, że już przychodzi to pożegnanie, a ona nie jest ani na to przyprawiona. Zobaczcie, to błogosławieństwo już do niej się zbliża, a ona jeszcze nie jest na to gotowa. Wtedy, brat moja, sestra moja, keď v tvojom srdci sa zapáli iskierka, že ty chceš slúžiť Bohu, už sa pohne aj Božia milosť smerom k tebe. Vieš, bratia i sestro, kiedy v tobie ta iskierka zapali się, že chceš slúžiť Bohu, to błogosławieństwo začne się do ciebie zbliżać. A možno, že ani nemáš odvahu myslieť na to, čo by ti Pán dal. I nawet v tym momencie może jeszcze nie masz odwagi, żeby pomyśleć, co Pán mógłby ci dać. Ale to od Boga už ide. To je na ceste. Ale od Boga to už vyšlo, ide do tebe, to už je na drodze. Mnohé Božie požehnanie je na ceste, keď tvoje srdce je ochotné slúžiť Bohu. Wiele Bożego błogosławieństwa już jest w drodze, wtedy kiedy twoje serce jest ochotne, żeby służyć Bogu. To nie funguje opacznie. To nigdy nie działa odwrotnie. Że my mamy nárok na to. Że my mamy jakieś wyobrażenia tego, oczekiwania. A potem hlásajú Evangelium Prosperity. A potem głoszą Ewangelię sukcesu. To jest pomylone. To jest pomylone wszystko. To jako kiedyście się naopak oblekli sako. To jest tak, jakbyś marynarkę do góry nogami założył. Predstavte si, že by som sa tu obliekol pred vami takto. No wyobraźcie sobie, že przed vami v taký sposób bym się ubrał. Boli by ste spokojní? Czy bylibyście spokojni? Dúfam, že ma niekto neodfotí. Mám nadzieję, že nikt mnie nie sfotografuje, szczególnie Tomek v tym momencie. Vidíte, vypadám ako šašo. Wyglądam jak... Kto to šašo? Šašo. Nie, taki nie, Sašo, ale Šašo. Šašo. A Šašo to taki blazen. To je klaun v cirkusu. To jest, no, wyglądam jak klaun w cyrku. Kiedy robimy opacznie rzeczy, kiedy rzeczy robimy odwrotnie, robimy hambu sebe, robimy wstyd dla siebie, a hambu Bohu. I wstyd dla Boga. Ale my potrzebujemy podľa Božieho slova robiť. Ale my potrzebujeme tego, żeby robiť według Božego slova. Boh sa o teba postará. Pán Boh sa zatroši o tebe. Boh vie o tvojich potrebách. Pán Boh zná tvoje potreby. On vie, že keď ty si ochotný obetovať sa pre kráľovstvo Božie. On vie, že jeżeli ty jesteś gotowy, ochotný, żeby ofiarować się dla Bożego Królestwa. On prikáže všetkým svojim anielom. On nakáže všetkým svojim anielom. Aby dávali na teba pozor. Żeby zwracali na ciebie uwagę. On pošle svojich anielov, aby ti dal radu. Vyšle svojich anielov, żeby byli radą dla ciebie. On ťa bude chrániť na tvojich cestách. Na tvojich drogach bude ťa ochrániť. Tak, ako sa Bohu ľúbi. Kiedy postępujesz tak, jak Bogu się podoba. Na Slovensku je také príslovie. Také príslovie na Slovácii. Že komu Pán Boh? Komu Pán Boh? Tak tomu aj všetci svatí. To temu tež ti všetci święci. Aj u vás je niečo podobné. Widzicie, kiedy Pan Bóg niekomu praje, jeżeli Pan Bóg kogoś miłuje, a dopraje mu pożegnanie i wyśle na niego to błogosławieństwo, on presnie wie, że prečo. On dokładnie wie dlaczego. Roky przeszły w żywocie tej sunamenki. W życiu tej sunamitki minęły lata. Ale kim nie wznikła tużba po świętych rzeczach, nic się nie zmieniło. I dopóki nie przyszła ta tęsknota za rzeczami świętymi, w jej życiu nic się nie zmieniło. Urob krok k Bogu. Zrób krok do Boga. A On urobi dwa k Ciebie. A On dwa w Twoją stronę zrobi. Ja wiem, co mówię. Wiem, co mówię. Cały mój żywot jest świadectwem toho. Całe moje życie jest świadectwem tego, co mówię. A mówi, zawołaj tą żenę. Powiedział, zawołaj tą niewiastę. A ona nie ma potrzeby. A ona nie ma żadnej potrzeby. Żyje mu prostred swojego ludu. Żyje między swoim ludem. Nie mam żadne mimoriadne pożądawki. Nie mam jakiejś szczególnej rzeczy, które bym pożądała. Ale sługa mówi, ale nie ma dziecka. Ale sługa powiedział, ale ona nie ma dziecka, a nie ma dzieci. Ma już starego. A jej mąż jest już stary. A mówi, o rok o taki to, o takomto czasie. I prorok powiedział, za rok o tym czasie sa zmienia rzeczy. Rzeczy się zmienią. A kiedy to nadherne, rok do zadu, kiedy idziemy. Zobaczcie, jakie to jest cudowne. Za rok, kiedy patrzymy wstecz. Ako sa zmenili w moim życiu rzeczy. Jak w moim życiu zmieniły się rzeczy. Jeden rok miłości. Rok łaski. Kiedy ty będziesz na Bożej cestie. Kiedy ty będziesz na Bożej drodze. Ale wierą. Przez wiarę. Nie wiem, tak będziesz trzeć jako ten to, ty... Te netopiere zavesia sa tam visia a čakajú na ďalší rok a ďalší rok. Nie tak, jak netopesz, ktorý gdzieś tam się powiesi i czeka na kolejny rok i na kolejny rok. Nie. To tvoje očakávanie je vo viere. Tvoje očakávanie musí byť v viere. Za jeden rok Boh môže urobiť veľké veci v tvojom živote. Za jeden rok Pán Boh môže veľké rzeczy zrobiť v tvojom živote. Zober to do svojho života ako prorocké slovo. Veď to do svojho życia ako slovo prorocké. O rok na tento čas. Za rok o tym czasie. Budeš mať dieťa. Będziesz mieć dziecko. A budeš sa z toho radovať. I będziesz się z tego cieszyć. Niekto bude mať fyzické deti. Ktoś będzie miał fizyczne dzieci. A niekto bude mať duchovné deti. A ktoś będzie miał duchowe dzieci. Ja už budem mať duchovné deti. Ja już będę miał duchowe dzieci. Halleluja. My z Zuzką sa veľmi radujeme. My z Zuzką bardzo się cieszymy. Lebo každý deň. Bo każdego dnia. Dzwoni telefon. Dzwoni telefon. Pochwalen buď Ježiš Kristus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki amen, sestrička. Na wieki amen, siostro. Powiedz, co potrzebujesz. Jaka jest twoja potrzeba? Boli ma krzyże. Boli ma ciało. Kręgosłup mnie boli, ciało mnie boli. A hriechy cię nie boli? A ja się pytam, a grzechy cię nie bolą? A boli, aj tie. A te też bolą, też a bolą. Tak mówię, chcesz wyznać Panu Jezusowi tieto hriechy? Pytam, chcesz te grzechy wyznać Panu Jezusowi? Chcę. Lutujesz tieto hriechy. Żałujesz tych grzechów. A celu tu szkalu hriechów je powiem, a ona lutuje. I całą tą skalę grzechów wymieniam, a ona żałuje. A kiedy się pomodlim z nią. I kiedy pomodlę się z nią. Wyhlasim jej odpustenie hriechów. Ogłoszę jej, że jej grzechy są przebaczone. A mówię, chcesz teraz powołać Pana Jezusa do swojego serca? Pytam, chcesz zaprosić teraz Pana Jezusa do swojego serca? A ona mówi, chcę. A ona mówi, chcę. A kiedy ho powoła do serca? I kiedy zaprosi go do serca? Naraz zjisti, że już ją nic nie boli. Stwierdza nagle, że już nic ją nie boli. Lebo jest zdrowa. Bo jest zdrowa. O, takie to nadherne dzieci nam Pan Bóg przydawa. Takie cudowne dzieci Pan Bóg nam przydaje. Niekiedy za dzień aj 3-4. Czasami w ciągu dnia 3-4 osoby. Sława Panu. Chwała Panu. Jest to wielka rzecz. To jest wielka rzecz. Niekiedy zakaże Boże słowo, a za cały rok za nikt nie odezwie. Miejscami głosi się słowo przez cały rok i nikt się nie odezwie, nic się nie wydarzy. A u nas Pan Bóg przydawa dzieci takmer każdy dzień. A u nas Pan Bóg daje dzieci każdego dnia. Duchowne dzieci. Duchowe dzieci. Halleluja. A szyri się Królestwo Boże. Królestwo Boże się rozszerza. Ale ja się z tego wiem bardzo radować. Ja z tego potrafię się bardzo cieszyć. Byliśmy na jednym mieście. Byliśmy w jakimś miejscu. Maliśmy krstić. Mieliśmy chrzcić. Było to w Czechach. To było w Czechach. A objawili się dwaja młodzi mężowie. I pojawiło się tam dwóch młodych mężczyzn. A ten majiteł tego ranczu zapyta. I właściciel tego ranczo zapytał. A wyście się przyszli pokrstić? Przyszliście się ochrzcić? A oni mówią, a gdzieże, gdzieże? Nie, skąd? A mówię, no tak pojdźcie, no, chwilę się sadnijcie. Nie, powiedziałem, to wejdźcie do środka, usiądźcie na chwilę. Zostąpiła Boża prítomność. Przyszła Boża obecność. Nie przeszła ani jedna godzina. Nie minęła godzina. A tyto dwaja mężowie mali oczy pełne słz. Ci dwaj młodzi mężczyźni mieli oczy pełne łez. A mówią, Aleksander, brat Aleksander, mógłby si nas pokrstić. I powiedzieli, bracie Aleksandrze, mógłbyś nas ochrzcić? Lebo my sme pochopili, že bez Pána Ježiša nemôžeme ďalej. Bo zrozumieli sme, že bez Pána Jezusa nemôžeme ísť ďalej. Modlil som sa s nimi. Modlili sa s nimi. A za chvíľu sme vstúpili do bazénu. Za chvíľu vešli sme do bazénu. A boli pokrstení. I byli ochrzczeni. No ale poviete si, no toľko? Môže poviete, tylko tyle? A to prešiel nejaký čas. Minul jakýś čas. Mene Pána Ježiša Krista bolo vyhlásené na nich požehnanie. V imieniu Pána Jezusa bolo im ogłoszone Boże błogosławieństwo. A oni sa vrátili do svojho mesta. Oni vrútili do svojho miasta. A dneska majú tam pekný veľký zbor. A dzisiaj już tam mają duży piękny zbór. Dvaja začali. Začali we dvojke. A rodia sa deti. I rodzą się dzieci. Duchowne dzieci. Duchowe dzieci. O rok. Na tento čas. Za rok o tym czasie. Budeš mať duchovné deti. Budeš mať duchové deti. To je prorocké slovo. To je prorocké slovo dla vás. Nebraň sa tomu. Nebroň sa pred tým. Čítaj si Božie slovo. Čítaj Božie slovo. Študuj Božie slovo. Studuj Božie slovo. Miluj Božie slovo. Kochaj Božie slovo. Žij Božie slovo. Žij Božím slovem. Aby si potom mal s čím krmiť duchovné deti. Žebyš miel čím karmiť te duchové deti. A tak táto žena, keď prišiel ten čas. I tá nevesta, keď ten čas nadšedl. Porodila chlapca. Urodila chlopca. A videla, že to, čo bolo nemožné ľudsky. I zobaczyła, że to, co po ludzku było niemożliwe. Tak, teraz to stało skutecznością. Teraz stało się to rzeczywistością. Wiecie, to, co lekarze widzieli aj w moim oku, wiecie, że to, ten siedmy nerw jest mrtwy, ten wiecie, nie będzie nigdy funkcjonować już. To, co lekarze widzieli w moim oku, to właśnie to, że ten siódmy nerw jest martwy i on już nigdy nie będzie działał. Naraz ten nerw ożył. Nagle ten nerw ożył. A perfektnie funguje. I doskonale działa. A do końca lepiej funguje jako do wtedy. I działa ostatecznie lepiej niż wcześniej. Ale przyjmijcie si. Ale zauważcie. Nie ósmy nerw. Nie ósmy nerw. Nie szósty nerw. Nie szósty nerw. A siedmy nerw. Ale siódmy nerw. Nieco wam to nahovára. Czy coś wam to sugeruje? Że to jest siedmy nerw. Siódmy nerw. To jest číslo Bożej plnosti. 7 to jest cyfra Bożej pełności. A Bóg to, co jest jego, a Pan Bóg to, co jest jego, powiedział, ty nie będziesz funkcjonować, kim ci nie powiem, że funkcjonuj. Mówi do tego nerwu, nie będziesz tak długo działał, aż ci powiem, że masz działać. Pan Bóg ma wielkie rzeczy przygotowane dla was. Pan Bóg ma dla was wielkie rzeczy przygotowane. Tu w Rubieszowie. Tutaj w Rubieszowie. Ale tak isto aj w Zamościu. Również w Zamościu. Toto słowo jest prorockie dla was. To jest prorocze słowo dla was. A toto jest słowo dla was, dla wschodniej części Polski. I to jest słowo dla tej wschodniej części Polski. Nie bójcie się tego, co się dzieje. Nie bójcie się tego, co się dzieje. Nie bójcie się tych, którzy wrażdzą ciało. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Ale bojte sa toho, ktorý môže uvrhnúť do horúceho pekla. Ale bojte sa toho, ktorý môže vžučiť do gorúceho piekla. Naplňajte túžbu nášho nebeského Otca. Realizujte pragnienia našeho Ojca Nebeského. Túžte po svätých veciach. Tęsknijcie, pragnijcie świętych rzeczy. Niech nikt si z was nie powie, no to brat Barkowski, on jest taki mimoriadnie, wiecie. Niech taki. Nikt z was nie powie, no brat Barkowski, bo on jest taki szczególny. Nie. Nie. To jest pre teba. To jest dla ciebie. Pre teba. Dla ciebie. Pre teba. Dla ciebie. Pre teba. Dla ciebie. Pre was. Dla was. Pre każdego jednego z was. Dla każdego z was. Każdy jeden możemy tużyć po świętości. Każdy z nas może pragnąć tej świętości. A każdy jeden będziemy mógł zakuszać wielkie rzeczy Boże. I każdy z nas będzie mógł zakosztować tych wielkich Bożych rzeczy. Ten, kto sadziwa na wietor, ten, kto upatruje wiatru, nie będzie siać. Nie będzie siał. Ten, kto sadziwa na oblaki, kto się patrzy na chmury, nie będzie żał. Nie będzie żał. Nie dziwajcie się na to, co się dzieje w świecie. Nie patrzcie na to, co dzieje się w świecie. Ja was proszę w imieniu Pana Jezusa. Proszę was w imieniu Pana Jezusa. A nie lękajcie się tego. Nie lękajcie się tego. Co przyjść ma, to przyjdzie. Co ma przyjść, to i tak przyjdzie. Ale kiedy Pan będzie widzieć, ale kiedy Pan zobaczy, że Hrubeszowe a zamości proste jest wielka żatwa, kiedy Pan zobaczy, że w zamościach w Hrubeszowie jest wielkie żniwo, tak powie: wietor, a wy oblaki, obidzicie, z daleka obidzicie Hrubeszów, z daleka obidzicie zamość, lebo ja tu mam pracę. Chmury i obłoki obejdźcie zamość, obejdźcie Hrubeszów, bo ja tu mam zadanie do zrobienia. Urobcie radość Panu. Zróbcie radość Panu. Przyprowadzajcie ludzi ku Chrystusowi. Przyprowadzajcie ludzi do Chrystusa. Milujcie Pana. Kochajcie Pana. Milujcie święte rzeczy. Kochajcie rzeczy święte. Milujcie rzeczy niewidzialne. Kochajcie rzeczy niewidzialne. A napełnijcie swoją naruć tymi niewidzialnymi. I całe swoje naręcze wypełnijcie rzeczami niewidzialnymi. A cała Polska się będzie dziwać. I cała Polska będzie patrzeć. Co się dzieje tu na tym wschodzie? Co to się dzieje na tym wschodzie? Lebo oni poczuli Boże słowo. Bo oni usłyszeli słowo. Uwierzyli mu. Uwierzyli w niego. A podla tego zariadili swoje żywo. I według tego prowadzili swoje życie. Radujcie się w ustrety budącym dniom. Radujcie się naprzeciwko tych nadchodzących dni. Bardzo ciężko znaszam, kiedy aj między chrześcijanami poczułem, żyjemy ciężką dobę. Bardzo nie znoszę słuchać tego, jak czasem też wierzący mówią, żyjemy w tak trudnym czasie. Ja nie wiem, co jest takie trudne, takie ciężkie, to asi mają pieniążenku ciężką. Albo nie wiem, co jest takie trudne, może portfel mają za ciężki. Ale mamy co jeść. Mamy co jeść. Mamy co pić. Mamy co pić. Mamy się do czego odziać. Mamy się w co ubrać. Albo jest tu niekto, kto już zamrzł od proste, że nie ma się gdzie zogrzać. Czy jest tu ktoś, kto już zamarznął, bo nie miał się gdzie ogrzać? Mamy wszystko. Mamy wszystko. Dziękujmy Panu Bogu. Dziękujmy Panu Bogu. Naszą rzeczą nie jest polityzować. Naszą rzeczą nie jest uprawiać politykę. Ale naszą rzeczą jest ewangelizować. Ale naszą rzeczą jest ewangelizować. Tak, głaszajcie Ewangelium każdemu stworzeniu. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A to, co mają robić politycy, niech się robią. A co mają robić politycy, niech robią. Za to oni będą płacić. Za to oni będą odpowiedzialni. A to, co macie robić wy. A to, co wy macie robić. Robcie wy, bo za to wy będziecie płacić. Bo za to wy będziecie rozliczeni. A to nie złotem, ani srebrem. Nie złotem, nie srebrem. Ani drogimi kamieniami. Ani drogimi kamieniami. Ale będziecie płaceni pochwalą naszego Pana. Ale będziecie wynagrodzeni pochwałą z ust samego Pana. A będziecie poczuć, jak będzie Pan Jezus mówić: dobre, mój sługa, wierny. Usłyszycie, jak Pan Bóg powie: dobrze, mój wierny sługo. Nad małą si był wierny. Byłeś w małych rzeczach wierny. Nad mnogim cię ustanowił. Nad wielkim cię ustanowił. O, to jest ta największa odmena. To jest ta największa nagroda. Halleluja. Halleluja. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Milujcie te niewidzialne rzeczy. Kochajcie rzeczy niewidzialne. A w nich znajdziecie wyrieszenie każdego waszego osobnego problemu. I w nich znajdziecie rozwiązanie każdego waszego osobistego tak, problemu. Tak jak ta to wielka żena. Tak jak ta wielka niewiasta. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Pan z wami. Pan z wami.